Hey Bob, alles kis achter de rits, joh. Gossie man is win. Hij denkt dat het zijn de fun, hoor. Ik ga het niet.